Ràdio Corbera, 107 FM. Hola, què tal? Són les 8 del dissabte 27 d'octubre i aquí comença The Crappy Hour, un programa pels que sí saben de música. Potser l'últim de Crappy Hour que fem, no, Albert? L'últim? Que s'han enfadat ja l'Ajuntament o què? No pas, sinó que avui arrenquem el de Crappy Hour més terrorífic de tots, perquè us hem preparat un especial de Halloween. Així és, Guillem. Sembla que tenim problemes. S'acaba d'anar la llum a tota l'emissora i no veig a menys d'un pam. Guille? Guille, que no et veig. Sí, que t'esperis, que vaig a pel d'això d'emergència, home. Vale. Bé, mentre arrenquem el sistema d'emergència, us deixem amb uns anuncis. Fins ara. Arriscaria 112 vegades la seva vida per protegir-te. Travessaria 112 focs per rescatar-te. Marc, tio, tens llum a casa? Tu, escolta, que et necessitem aquí. Situació d'emergència. S'ha anat la llum i no podem emetre. A més, el Guille no el trobo... No, és que no el veig, tio. S'ha anat el tema aquest de l'emissora d'emergència i és que no el veig. Tio, vine aquí. Vine cagant llets. Alzines, 0. Aventures, 0. Bambis, 0. Colors, 0. Collites, 0. Diumenges, 0. Estacions, 0. Has de venir. Has de venir. Vale? Bombes que es crema. No hi queda res. Hòstia, que cabron. M'has espantat. Va, vés cap allà que hem de començar, va. Què, Alberto? Què, us heu espantat? Era una brometa que us hem preparat per vosaltres, gent? Exacte. Bueno, com estàs, Guillem? Bé, tu què? Què tal? T'has espantat molt? Jo m'he espantat bastant, sí, la no, veritat. Sí, no, se't nota. Tenim un parell de persones per aquí a l'audiència i s'han rigut una miqueta, però bueno. Jo he estat al límit entre l'infart i l'infart, eh? Bon límit, aquest. He estat a punt de morir. Sí, no? Bé... Doncs això, sempre quan comencem, el primer que fem, què és, Guillem? El sumari. Doncs vinga, som-hi. Apa. Això és... El sumari. Sumari. Començarem, com sempre, repassant els èxits de la nostra Crappy List. Sí, tot seguit farem, dins l'espai de miscel·lània, un seguit de relats de por que us hem preparat per aquest especial de Halloween. Sí, sí. I just després, com sempre, passarem a escoltar les recomanacions que vulgueu fer-nos per telèfon. Sí, us recordem que aquelles trucades que rebem, com sempre, anirem en premi. Ja sabeu quin és, no? No fa falta, no falta que hi hem res més. Exacte, bueno. Doncs vinga, som-hi. Apa. Aquest fons de Halloween, sí, que us hem preparat. Bueno, com ja sabreu, tot just començar... Hòstia, Alberto, és que em fot por això, eh? Ara, que farem... No ho hem dit a l'audiència perquè no ens poden veure, però bé, per ambientar-nos una miqueta més estem a les fosques. Sí, molt graciós, Alberto. És cosa d'ell, eh, tot? Sí, exacte. El molt cabrón. Bueno, pues com ja sabreu, tot just començar de Crappy Hour, el primer que fem és punxar-vos la nostra llista. Exacte. Perdó, com no volem fer-nos passats, us hem preparat un repàs dels 7 últims temes. Això és el repàs de la nostra Crappy List. Exacte, de manera que us deixem ja amb els nostres últims 7 temes de la Crappy List. A Punk, de Vampire Weekend. Hey Boy, Hey Girl, de The Chemical Brothers. Alberto. Ja marxa. Un altre que també marxa, Pursuit of Happiness, de Kid Cudi i Steve Aoki. Un més a la llista, eh? Warp 1.9, de Bloody Betrots amb Steve Aoki. Warp 1.9. Face, de The Zombie Kids. Can't Stop Feeling, de Franz Ferdinand. Muerte en Hawaii, de Calle 13. La preferida del senyor Marc, que ja està entrant per la porta ara mateix. Ara el tindrem, sí. Sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Oh yeah. Aquest fons de Halloween, eh? Bé, fet... Perdó. Sí, d'aquesta estem una miqueta refredats. Bé, fet aquest repàs, anem a escoltar el nostre pòdium. Començarem, com sempre, amb el número 3, un tema que ens va recomanar fa un parell de setmanes l'Agustí per telèfon, ho recordem. Sí. I això, recordeu, igual que l'Agustí, si voleu fer-nos alguna recomanació telefònica, truqueu-nos o bé al 93650-2343 o bé al 93688-1111. Prometem no fer cap broma per telèfon, exacte, tipus de la d'Alberto. Exacte. I res. I això, ens dieu quin és el tema que voleu escoltar. Doncs bé, anem a escoltar, igual que ens va demanar l'Agustí, Don't You Worry Child, de Swedish House Mafia. Fins ara. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. y notaba el sabor de la sangre y el metal. Hola, Amanda. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Jugaremos a un juego. The Crappy Hour. Es creu molt graciós la mica Alberto fent-nos això perquè nosaltres no sabem el que farà i el molt mariconàs ens fica aquestes falques i ho tenim tot apagat només encès amb les llums dels micros que sí, són sí. Dos llums vermelles que semblen espelma. Ara us pujarem, ara, us, sí. Ara farem una foto i us la pujarem perquè veieu com estem treballant avui sí. Per tal d'ambientar-nos. Va, calla. Vinga, anem va, amb el nostre saludos. Va, aquest tema és un remix de la cançó original de Lenny Kravitz de Are You Gonna Go My Way. És una cançó no gaire coneguda, però molt canyera. I és un remix d'Iki amb els Tommy Kids que protagonitza la pujada més forta de la setmana, així que és. Va des de la setena posició i puja directe al calaix del pòdium, sí, puja sí, directe a la segona calaix. Posició. Sí, sí. I, bueno, doncs pues anem amb Are You Gonna Go My Way amb el remix d'aquests dos bons grups. Mare de Déu. Ai, com aquest fons com gira l'estómac, eh? M'estic a punt de fer popó. Acabem, pels que això, estem amb el Twitter en directe, que tenim sí. El senyor Marc aquí al costat. Sí, sí. Hola, Marc. El senyor Les Caigudes. Com anem, Marc? Caigudes. Bé, aquí. I una altra cosa que anava a dir, que acabo de penjar la foto de com estem treballant, així que el Facebook la teniu, el nostre Facebook. Bastant tenebrós, eh? Bastant tenebrós i tant, ja et dic. Ens estem fent popó. Aquí. Sí, sí. Bé, senyores i senyors, nens i nenes de totes les edats, Atenció, perquè què arriba ara, Guillem? Arriba el nostre número 1, el nostre top. El nostre top, exacte, el número 1. Podem dir que a partir de la neteja que hem fet de la llista aquesta setmana... Bueno, què heu fet? Perquè, clar, jo no he trobat res, eh? Exacte, nosaltres... Penso que hem anat amb la càrcer allà... L'únic que escombrem és el terra de la ràdio, i perquè si no ens donen collejas. A partir de la neteja que heu fet amb expulsant a Pursuit of Happiness i A-Boy Girl, i amb la rentada de cara, que això sí, li vam donar nosaltres al You Gonna Go My Way, el nostre número 1 d'aquesta setmana... és el tema que més temps està a la llista, perquè aquests ens diuen adeu i es converteix... Que si no recordo malament, és una recomanació que ens va fer la Mònica. Sí, ens va fer la Mònica des de Corbera, ah, perquè hem de dir que ens escolten des de fora de Corbera. Des de fora. Que m'ha dit un ocellet que ens estan escoltant ara des de Barcelona. Des de Barcelona, que per cert posarem una cançó després, que ha sigut la meva recomanació, serà la meva recomanació d'aquesta persona que ens està escoltant. Perfecte. Ens escolta des de fora, així que, bueno... Doncs bé, anem amb el número 1, no? Això és... Sí, som-hi. Això és Clint Eastwood, de Gorillaz. I am happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long, the future is coming on. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not in muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long, the future is coming out. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, my future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, my future. Yeah. The Crappy Hour. Ai, mare. Bueno, ara com sempre, tot just acaba la nostra llista, obrim pas al nostre calaix de sastre. I avui, ja que estem precelebrant aquest Halloween, que serà dijous que ve, us hem portat tres relats de por creats pels tres caps visibles d'aquest programa. Anem amb el primer lloc, que escoltarem el relat de l'Alberto, que explica per què a Santa Maria de la Vall, que graciós que ets, és on visc jo, es torna tan misteriosa quan hi ha boira. Això sí, us demanem una cosa, si us plau. Els que esteu a casa, tanqueu els llums, quedeu-vos a les fosques, només amb una llumeta petita oberta. O sense llum, eh? O sense llum. Sense llum. I escolteu, pareu bé l'oïda, que ara ve el relat de l'Alberto i Santa Maria quan hi ha boira. La nena de Santa Maria de la Vall. Per aquí Corbera s'explica com una parella jove recentment casada anava a la recerca d'una casa per establir-se. Ells eren de Barcelona, però això de fer una nova vida entre fum i soroll no els hi acabava de fer el pes, així que van buscar per molts municipis de l'àrea metropolitana una casa que s'adequés a les seves necessitats al mateix temps que estigués en un entorn lliure de fum. Fins que un dia, a la feina, la dona va trobar per internet una casa a Santa Maria de la Vall. Semblava perfecta, entorn natural, allunyat del soroll, un jardí ample amb un preciós pou, quatre habitacions, dos lavabos amb uns miralls gegants, una monumental escala de marbre, un menjador amb xemeneia i espai per col·locar el tan estimat piano del seu marit. Quan van arribar a casa, va encendre corrents l'ordinador. «T'he d'ensenyar una cosa», li va dir. Quan el marit va veure les fotos de la casa a la pantalla, va mirar la seva dona amb un somriure a la cara. «L'hem trobat», va dir feliç. Conjuntament amb les fotos de la casa, estava tota la informació i un horari de visites. Caps de setmana, de 4 a 8 del vespre. No cal confirmació prèvia. Tal com va arribar el cap de setmana, van decidir anar-hi. Tenien moltes ganes de veure la casa en persona i resaven perquè ningú s'hagués interessat encara. Però abans de fer la visita, van quedar amb els seus amics per fer unes cerveses i fer petar la xerrada un xic tot just després del cafè. Sense adonar-s'hi, se'ls hi va fer un pèl tard, però van decidir anar igual. Potser amb una mica de sort els hi obrien la porta. Com era hivern, feia estona que el sol ja havia marxat. «Déu meu, ja són 2:15. Creus que ens deixaran passar?» La dona, preocupada per l'horari, no parava de pensar en què passarien a arribar. Tot just deixant rere l'institut, una boira intensa es va apoderar de la carretera, deixant entreveure només les senyals de trànsit. Van estar una estona donant voltes fins trobar la casa. Santa Maria pot ser una urbanització on orientar-s'hi sigui difícil quan hi ha boira. Però finalment la van trobar. Van aparcar i van picar el timbre. Sí? Va dir una veu infantil a l'altre costat de l'interfon. Sí, hola, sabem que és tard, però estaríem interessats en veure la casa. Veurà, venim de Barcelona i se'ns farà difícil tornar un altre dia fins aquí. No es va sentir res. Només el soroll del porter automàtic activant el mecanisme d'obertura de la porta. Només entrar, van veure aquell jardí amb el pou, tot i que estava un pèl diferent al que havien vist en foto. El jardí es veia descuidat, la gespa molt trepitjada i feta malbé, i tot com cap per avall, com si haguessin fet obres. Va ser doncs com, enmig de la foscor i la boira, es va obrir una porta que deixava entreveure la silueta d'una nena. «Hola, endavant!» va dir ella al mateix temps que es donava mitja volta i entrava cap a dins. La parella va entrar dins i es va sorprendre al veure que cap adult els havia rebut. «I els teus pares, on són?» va preguntar el marit. «Han marxat a comprar el sopar, ara vindran. Si voleu, us puc ensenyar jo a la casa», va dir la noia. Com ja havien arribat tard, no es podien permetre el luxe d'esperar que arribessin els propietaris. Potser se'ls hi feia l'hora de sopar allà, de manera que van accedir a que la noia els hi fes la visita guiada. Mentre els ensenyava la casa, la parella es va adonar que aquella nena anava un pèl mal vestida i descuidada, amb la roba humida i molt despentinada. No anava a joc amb la casa. «Passeu a la meva habitació, és la més bonica», va dir la nena. La veritat és que era cert, l'habitació de la nena era la més bonica, tota blanca, amb uns preciosos mobles de fusta i un cavall de caoba molt bonic. A més, era l'única habitació de la casa amb vistes al jardí. La parella es va quedar mirant aquell cavall de fusta de caoba. L'havien fet a mà i s'havia barnissat dos cops com a mínim, fent que la fusta mostrés contrastos de color molt bonics. Què hi fan aquí? Va irrompre la veu d'un home al mig de l'habitació. Fora de la casa abans que avisi la policia! Qui són vostès? Espantada, la parella els hi va explicar qui eren i com la seva filla els hi havia deixat passar. La meva filla? La meva filla és morta des de la setmana passada! Fora de casa! La parella va poder veure llavors com el jardí no eren obres, sinó que estava acordonat. Allò era l'escena d'un crim. La parella va marxar corrents de la casa i no van tornar a saber res d'ells. Es diu que la nena va caure al pou jugant un dia de boira al jardí. I que cada nit que hi ha boira a Santa Maria, la nena surt del pou a la recerca d'algú que vulgui jugar amb ella. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. The Crappy Hour. Un altre cop ens té les fosques, eh, amic? Sí, sí, sí. Aquí a les fosques totalment. Sí, sí. Què? Has passat por, Guillem? Home, ara haurem de tornar a casa, saps? I la veritat és que no fa massa bon dia, però bueno. Home, aquí he de dir que des de l'estudi em comença a arribar una miqueta de pudor. No sé de què, però... Sí. Bé, vosaltres, suposo que des de casa, si heu seguit els nostres consells, una miqueta de pobre heu hagut de passar, no? I bé, ara anem a passar al relat que ens ha escrit el Guillem. Ui. Que es diu La bruixa a la riera, no, Guillem? Sí, més o menys. Una història que ens explica per què la riera fa tanta por de nit, no? Uh-huh. En part? En part. Doncs res. Amb molts fets reals, també es pot dir. Dates, això, però bueno. Sí, per mi això és el que em fa venir més esgarrifances. Doncs bé, anem a escoltar-la. Anem amb La bruixa de la riera. El nostre poble sempre s'ha caracteritzat per la gran quantitat de corbs que hi ha, d'aquí el nom d'aquest. Però aquests corbs no han vingut pas sols. Bueno, ni ara ni fa exactament 1020 anys. L'any 992 trobem els primers escrits del poble de Corbera. Es diu que per aquell temps ja hi havia corbs al nostre poble. Expliquen documents i històries que on ara podem veure una gran casa de color blanc, passat el pont de Can Rafel, es trobava una petita casa que es veia des de tot el poble, però que ningú tenia ganes de passar pel costat ni molt menys atrevir-s'hi a picar la porta. Pel que es veu, en aquesta casa no hi vivia ningú des de feia molt de temps. Només hi veien corbs, molts corbs, però mai cap persona. A Corbera va arribar l'epidèmia de la pesta negra, que va deixar més de 150 morts en tot un poble. Un d'aquests morts era en Jaume de Mediona, que als 32 anys va deixar una família orfa on part de la seva dona, Carme Partebre, va deixar també un fill, en Carles. Pocs dies després de la mort d'en Jaume, la Carme va sortir a comprar menjar a la petita tenda del poble, més o menys per on ara trobem un quiosc de premsa al passeig dels arbres. De sobte, es va trobar amb un pagès, l'Ernest, que era qui li portava molts consumibles a la tendera. «Hola, Carme», va dir l'Ernest. «Ho sento molt, em dol molt això que ha passat, ja saps que... el que necessitis, em trobaràs aquí. Moltes gràcies, Ernest, va dir la Carme. De veritat, el petit està passant pitjor que jo, ja que no entén bé la situació ni el que passa. Sí, però et volia preguntar una cosa, que espero que no t'ofengui, saps? Ahir, al caure el sol, vaig sortir a tancar el ramat, i en una d'aquestes que es va sentir un soroll molt fort des de darrere dels ametllers, vaig anar a veure qui hi havia i vaig poder veure un home tot vestit de negre. I la cara... la cara era molt semblant a la del teu home. Tot just preguntar qui hi havia es va ficar a córrer i no vaig poder saber-ne res més. Però quina bestiesa estàs dient? No diguis bajanades, això no és possible. El meu home és mort, mort per culpa de la pesta negra. I tu mateix vas veure com l'enterraven. Sí, Carme, tens raó. Seria que era fosc i no vaig veure bé qui seria. Vagi bé el dia, Ernest. Vagi bé. La Carme va tornar a casa amb la mosca rere l'orella, ja que això no li havia fet cap gràcia. A l'arribar, va veure que el seu germà era a casa. En Francí estava jugant amb en Carles a fer ganyotes. Només arribar la Carme, el va cridar que anés a la cuina ràpid, que havia d'explicar-li una cosa. Què et passa, Carme? Va dir en Francí. Francí, mira el que m'ha explicat l'Ernest. En explicar-li la història, en Francí va fer un gest de sorpresa, com si això no li vingués de nou. Carme, no vull que ens tornem bojos, però recordes el menut de la casa Brialls? També va morir per la pesta i dies després se'l va veure rondant vestit de negre per la riera de Rafamans. Ningú no el va identificar del tot, però la gent que el va veure diu que era ell. Com? Què m'estàs dient? Que els morts reviuen? Uà, t'ha agafat a tothom bé la pesta i t'ha pujat el cervell o què? Quines coses de dir. Francí, mosquejat i no molt convençut del que deia la Carme, va decidir al caure la nit d'anar al cementiri. Però no van sense passar per casa l'Ernest, almenys per portar algú a la rereguàrdia. Un cop allà, van decidir el que farien. Francí, què és el que vols fer? Va dir l'Ernest. Ernest, tant tu com jo sabem el rumor que corre per Corbera. Tant el petit de casa Brialls com el meu cunyat han sigut vistos al poble. I un d'ell n'ets tu. I què és el que fem aquí? Què vols fer? Obrirem les tombes i mirarem si hi ha els cossos. Però què t'has tornat boig? No saps que això no es pot fer? Això és sagrat! Sagrat és la meva vida i la de la meva família, i no ho posaré en perill. Que n'ets de cap dur? Això no sortirà d'aquí, està clar? Totalment d'acord. Van començar per la tomba del menut dels Brialls, d'en Salvador. La cara de sorpresa que se'ls va quedar als dos era digna d'emmarcar. No donaven crèdit. Ai, mare, ara sí que tenim un problema. Què se n'ha fet d'aquest xiquet? Calla, Ernest, no facis tant de soroll, que ens sentiran. Veus, el que jo et deia. No hi és el cos, no hi és. Aquí passa alguna cosa estranya. No sé si vull seguir amb això, Francí. Que calces! Anem a pel meu cunyat, així sortirem de dubtes. Al profanar la segona tomba, van cerciorar-se del que ja havien vist amb la primera. Els cossos no hi eren. I ara què fem? Va preguntar l'Ernest. Ara? Ara donarem veus pel poble. De sobte, un cop molt fort, es va sentir des de la porta d'entrada del cementiri. Van anar corrents a veure què era el que passava i només van veure corbs. Corbs que sentien volant rere la porta. Una rialla de dona va sortir del no-res i un calfred va pujar pel cos d'ambdós. L'endemà, l'Ernest i en Francí es van juntar a la plaça del poble, més o menys on ara veiem la plaça del Mil·lenari. Van cridar a tothom que s'apropés, deixés les seves feines i vingués a escoltar el que anaven a dir. Un cop explicat tot el que van veure la nit anterior, es van fer les comprovacions per part de la guàrdia, per veure si allò que deien aquests dos era cert. Efectivament, no hi havia cossos, ni els d'ells ni les 150 persones que havien mort. Què estava passant aquí? Què era el que feien amb aquells cossos? Veus de veïns del poble deien que a la caseta de Can Rafel des de feia uns dies que es veien ombres i persones totes vesties de color negre. Tan així, i veient les semblances que havien amb els morts vistos pel poble, la guàrdia va decidir anar a veure què hi havia allà. A l'entrar no s'ho creien. Els cossos de tots els morts eren al pati, estirats al terra. Es van afanyar a entrar dins la casa on van trobar una dona gran, amb una barruga al nas, cabells llargs i blancs, que estava toquetejant un cos sense vida. Qui és vostè i què està fent amb aquest cos? Busco la vida eterna, fill, va dir aquella dona. Aquestes van ser les úniques paraules de la dona de cabell llarg, que més tard va ser anomenada com la bruixa de la riera, ja que ella era qui feia que aquests cossos tinguessin vida. Si més no, per trobar un elixir que donés la vida eterna a tothom. Al final de la setmana, la van cremar a la plaça del poble, per bruixa i per haver profanat totes aquelles tombes. Això no fa massa por, però el que sí que fa por és que, si teniu família al poble, podeu preguntar-li que allà cap a l'any 1890 en aquell terreny es va construir una gran casa. No se sabien qui eren els propietaris. El que sí que es va poder veure és que uns anys després, cap al 1940, setmanalment es veien persones vestides de negre, sobretot d'or, anomenades les vídues de negre. Ningú no s'atreveix a entrar en aquella casa, no només per les històries que se n'expliquen de la bruixa, sinó perquè encara es poden veure algunes persones passejant i vestides de negre. Ah, i sense oblidar els corbs, que segueixen sent propietaris d'aquella casa. Thank you. The Crappy Hour. Uf, quin mal rotllet, eh? Tu, Marc, com estàs? Està impactat, eh? Sí, oi? Sí. Us ha agradat? Us ha agradat? Jo crec que, si em permeteu, he d'anar al lavabo, eh? Ja creus que arribaràs sol fins allà? Hòstia, és veritat. No, no, m'aguanto. Ben fet. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. I ara què ve, Guillem? Ara anem a escoltar l'últim dels nostres tres relats. És el que ens porta el senyor Caigudes, el senyor Sunyer, el senyor Marc. I el títol és La bèstia de Sant Ponç. Uh-huh. I res, anem a veure quins de pare Sant Ponç i a veure si tornem a anar d'acampada per allà, no? Passarem por, Marc? Bueno, ho intentarem, ho intentarem. Que és un altre graciós, tu. Doncs vinga, anem amb el conte. Un dia com el d'avui, fa 3 anys, el Centre Excursionista Adolescent, el Gripau de Barcelona, organitzava una de les seves sortides habituals, en aquest cas, a Corbera de Llobregat, un poble proper. No feien falta gaires despeses. Concretament, a l'ermita de Sant Ponç. Era un lloc còmode, amb una gran esplanada per a poder acampar en tranquil·litat. El grup, en aquest cas, el formaven 5 joves. El Dani, la Xènia, l'Albert, la Diana i el Xevi. A mitja tarda ja havien arribat a Corbera i van començar a fer camí cap a l'ermita, on havien de passar la nit. El cel, a mesura que avançava la tarda, començava a ennuvolar-se de forma violenta. Els joves no tenien por, ja estaven acostumats a aquest tipus de temps. De camí, mentre cantant i reien pel camí rural que els portava al seu destí, van trobar un avi amb una barba d'allò més descuidada. Aquest el va saludar i els va aturar en el seu camí. Nois, d'excursió? Sí, van respondre unànimament. Anem a l'ermita de Sant Ponç a fer nit, va concluir el Xevi. Jo de vosaltres tornaria cap enrere i faria nit a l'hotel. La veritat, el dia s'està posant complicat i té pinta de que acabarà fent un bon xàfec. La zona de l'ermita no és del tot recomanable amb aquest temps. No, home, no, ja ens arreglarem, anem ben preparats. Bé, ja sabreu el que us feu. Jo ja us he avisat. Sobretot, vigileu amb els animalons del bosc, no són de fiar. L'advertiment de l'avi va fer entrar sent a mala espina els companys excursionistes, especialment el Dani, que ja havia avisat que no era bona idea. El grup va començar a discutir, no se'n refiaven. Les últimes paraules de l'avi els havia confós i els havia fet entrar cert neguit. Tot i això, van seguir amb el seu camí. Un cop arribat, no van trigar gaire, van preparar el campament i es van posar a fer el sopar mentre prenien unes cerveses. La nit s'havia calmat, s'ho estaven passant bé, amb música, beguda i algun que altre lío entre nois i noies. De moment, era una nit d'allò més normal. L'Albert va anar a fer un riu, entre els matolls de la zona. La resta del grup seguia fent com si res, fins que van sentir un fort tro, i va començar a ploure. Van córrer a moure la zona d'acampament a un petit estable prop a l'església. Ningú recordava on havia anat l'Albert, així que pensaven que s'havia dormit pel camí. Era algú típic amb ell. Així que per parelles van decidir anar-lo a buscar. El Xavi i la Xènia per un costat, i el Dani i la Diana per l'altre. Uns minuts més tard, la Diana va trobar la dessuadora del company tirada pel terra i amb una forta estripada. Impossible haver estat feta per una persona o una branca. Espantada, va començar a cridar i tot el grup va anar a veure què passava. Aleshores, en Dani va dir en veu baixa. Jo ja m'ho imaginava. Ja sabia que alguna cosa passaria. El grup, evidentment, va sentir les paraules del Dani i esverats van començar a demanar explicacions. Al noi no li va quedar més remei que explicar el que passava. Segons va explicar, als boscos de Corbera hi havia una llegenda en la que hi deia que hi havia una bèstia salvatge que atacava tots aquells que es permetien el luxe de trepitjar les seves terres. El grup, espantat per la situació, va decidir guardar refugi dins l'ermita. Un cop havent entrat, el pitjor dels pronòstics s'havia complert. El cos del seu amic Albert estava desquartitzat de punta a punta. Es trobava estirat al mig de l'ermita. Fugir, l'única idea que van tenir, era la reacció més lògica. Sense agafar res de res, van enfilar el camí més ràpid possible. El camí rural era la sortida. Tot fosc, no, tot fosc estava. No cedien els sorolls. El grup accelerava el ritme. Ja allunyats, es van aturar per assimilar la situació i agafar aire. Crits, plors, fortes respiracions. Però el pitjor de tot, els sorolls i els sons del bosc seguien estant presents. Aturar-se era, era el pitjor que podíem fer. Una ombra a poc apareixia, entre els arbres, desafiant, fora de normal. Els havia atacat, no podien fer res i molt menys lluitar, només podien córrer i córrer. Ningú va tenir sort, només en Xavi havia aconseguit escapar i arribar a la zona industrial de Corbera. Allà hi era l'avi, l'avi del principi, i Esbarat va demanar-li refugi. Aquest, un cop dins de casa, li va demanar que li expliqués el que havia succeït. Un cop el noi li havia explicat, va anar al llit a descansar. Els sorolls del bosc seguien al seu cap, no se'ls podia treure de, no se'ls podia treure de dins. O això és el que pensava ell. L'avi havia desaparegut a casa, no hi havia sang, no hi havia crits. Però la bèstia estava allà, davant seu, cara a cara. No tenia cap opció. The Crappy Hour. Bueno, després d'estar aquí amb tres contes quasi cagant-nos de podors, estem aquí amb una tensió que es podria tallar amb un ganivet. Hem anat un segon al lavabo i, a més, entrava una fresqueta, tu, que dius, mare de Déu. Però, bueno, tres, hem anat els tres de la mà, eh? Sí, hem anat juntets, i no és broma, eh? No és broma. Bueno, ai, que no puc ni passar. Bueno, ara, com és habitual, a la recta final de Crappy Hour, obrim les nostres línies, perquè ens truqueu si voleu, i us recordem que podeu trucar-nos al 93-650-2343 o bé al 93-888-1111. Però abans d'això, i pels que us heu enganxat tard, anem amb el repàs de la nostra Crappy List. Som-hi. Dale. A Punk, de Vampire Weekend. Hey Boy, Hey Girl, de The Chemical Brothers. Pursuit of Happiness, de Kid Cudi i Steve Aoki. Warpup 9, de Bloody Betrots i Steve Aoki. Face, de The Zombie Kids. Can't Stop Feeling, de Franz Ferdinand. Muerte en Hawái, de Calle 13. La preferida del senyor Caigudes. I tant. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Don't You Worry Child, de Swedish House Mafia. Are You Gonna Go My Way, de Icky versus The Zombie Kids. Ja ve, ja ve. Wow. Buah. I amb el nostre número 1, Clint Eastwood, de Gorillaz. In a bag I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on. It's... Oh, yeah. És que cada cop que som això, Alberto, ens posem tensos, eh? Bueno, anem a passar amb les nostres recomanacions, fins que sí. Ningú, o si sí. N'hi ha trucades. Ara que són menys 10. Menys 10, bé, bueno. Doncs anem amb la primera recomanació, sí. Que és d'una persona que ens està sentint ara mateix, és un DJ jove, de la nostra edat, té 20 anys, es diu Tony Ventura, i el seu nom artístic és Stereodàctil, i bueno, ens presenta una cançó que es diu Sky and Midnight with Friends, que és una espècie de barreja entre tres cançons, que és la de Sky and Sun dels germans Kalbrenner, la de Midnight City de M83 i la de We Are Friends de Justice. I, bueno, és una cançó que, bueno, de fet, me l'ha ensenyat aquest matí i jo he considerat que era bastant adient per posar-la aquí, ens ha agradat bastant i, bueno, jo doncs... la poso com a recomanació. Doncs vinga, setmana. Anem a petar-ho, no? Vinga, endins. Vinga, som-hi. The Crappy Owl. Ui, que se'ns desmunta l'estudi. Bé, tu, és un tamàs, això. Sí, ho ha patat, ho ha patat. Jo la penso votar aquesta setmana. Jo també. I em sembla que el Marc també. Sí. Així que, Toni, ja saps, tens 3 punts ja per aquí, eh? I ens hem oblidat de fer-li una crida. Exacte. Toni, sempre que vulguis, estàs convidat a venir aquí, que et fem una entrevisteta. Sí. I et donis a conèixer. Sí. I a més, té a la seva pàgina web, que ja parlarem quan vingui, que, bueno, que és, té una empresa que es diu Fiesta Barcelona i tal, que té un bon merchandatge, per si el voleu comprar i tal, a veure si ens el porta i l'ensenyem aquí amb fotos i tal, o sigui que està convidat a venir. Perfecte. Doncs bé, passem a la segona recomanació, no? Aquesta més, més terrorífica, no? Guillem? Sí, més. Aquesta fa una miqueta, bueno, més de fet, por. El nom ja ho diu tot, no? Quasi, Alberto. Sí, sí, sí, és un tema... L'Alberto tenia ganes de posar-la. Sí, a mi em toca la patata. Perquè ens agrada a tots, és una mica... Sí, exacte, toca bastant. És un tema que em toca la patata, perquè m'agrada molt i bé, no ens entretinguem més. Anem a posar-la, no? Amb això acabem, Alberto? No, encara ens queda, potser. Potser ens dona temps de dir adéu. Sí, va, vinga. Doncs vinga, som-hi. Cap a dins. Això és Thriller, de Michael Jackson. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Bé, anem una miqueta justets sí. de temps, així que hem d'acabar així. Sí. Bueno, moltes gràcies, Alberto. A tu, Guillem. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Marc. Gràcies, Andrea, que ens ha portat uns presents, així, i també sí. a la Carla, que des que està malaltona, a veure si se'ns posa bé. Exacte. Moltes gràcies a tots vosaltres i als que esteu a l'altre costat cada dissabte. Exacte. Moltes gràcies a vosaltres. I res, que passeu un bon crappy weekend. Exacte. I fins a propera. Adeu. The Crappy Hour.